molt benvinguts, senyores i senyors, amics i amigues, amb una nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença aquí aquest espai especial del dia d'avui, un espai en el qual ens porta la bona música que des de l'any 1987 us acompanya setmana rere setmana. Benvinguts amb el que és el nostre programa número 1609. Avui contem amb una bona companyia, un bon amic que ens visita i que compartirà els gairebé 60 minuts d'aquest espai. Per tant, permeteu-me que us presenti, que parlem amb ell, amb en Javier Leslipi Rodríguez, que compartirà la música i aquests instants de bons sentiments i d'amistat entre nosaltres. Molt benvingut, què tal? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu per compartir i per parlar-nos de la teva música, una música que sempre m'agradaria fer-ho amb més oients d'aquest programa i bons amics nostres. Compartiu amb nosaltres les cançons de música country i, òbviament, que us han marcat i que us han agradat. Avui, l'Sleepy, en Javier, ens compartirà alguna de les cançons que ens acompanyen i que han significat moltes coses per ell mateix. Com, per exemple, la primera que escoltarem, aquesta cançó que tu mateix ens presentaràs i ens explicaràs per què triem aquesta cançó per al programa d'avui. Bueno, pues esta canción tiene un significado especial para mí, ya que con esta canción de Alan Jackson... Me inspiré para hacer una coreografía que le dediqué a mi madre cuando murió el año 2012. Entonces, la canción se llama Hole in the Wall, de Alan Jackson, y la coreografía se llama Little Hole. Entonces, de todo el country, yo creo que esta es un poquito, por su significado, la más especial. ¿Escoltémosla? Venga. Alan Jackson, Hole in the Wall. There's a hole in the wall where a nail used to be, a nail that held a picture of the one that once held me. Now that wall's telling me what I don't want to hear. I'm tired of the word fool ringing in my ear. Oh, I guess this ain't a man, but simply painted. But I'm not sane, and after all, it's my wall, ain't it? I've got this hammer in my hand, and when I'm through, there'll be a hole in that wall big enough to drive a truck through. A little hole in the wall is enough to drive you mad. Oh, I guess a saner man would simply paint it. But I'm not sane, and after all, it's my wall, ain't it? This hammer in my hand, and when I'm through, there'll be a hole in that wall big enough to drive a truck through. Oh, I've got this hammer in my hand, there'll be a hole in big enough to drive a truck through. Una cançó fantàstica de l'àlbum Who I Am d'Alan Jackson, obert al nostre programa, aquest Hole in the Wall, una cançó que, com comentava en Javier, doncs portava els records de la seva mare, oi? Sí, bona tria de música. És el meu torn, això serà com un ping-pong musical. Ell ens oferirà les seves cançons i jo hauré de respondre d'alguna manera, i jo respondré amb una cançó. Ell parlava de la seva mare, jo parlo de la meva filla, i jo parlo amb la compositora precisament d'aquest tema, d'aquest Hole in the Wall, perquè és una cançó d'Alan Jackson, però és escrita per Martina McBride, també. Que és la que està cantant ara mateix. I canta ara mateix una cançó dedicada, no a la mare, sinó a la filla. M'encanta aquesta cançó que es diu In My Daughter's Eyes, en els ulls de la meva filla. Per vos, nosaltres. In my daughter's eyes I am a hero. I am strong and wise, and I know no fear. But the truth is plain to see, she was sent to rescue me. I see who I wanna be in my daughter's eyes. My daughter's eyes, everyone is equal. Darkness turns to light, and the world is at peace. This miracle God gave to me gives me strength when I'm weak. I find reason to believe in my daughter. A reflection of who I am and what will be. And though she'll grow and someday leave, maybe raise a family, when I'm gone I hope you'll see how happy she made me. For I'll be daughters. És curiós perquè sempre m'agrada recordar-ho, però la Martina McBride va néixer un dia abans que nasqués jo. Ella va néixer el 29 de juliol del 66 i jo vaig néixer el dia després. Deu ser el destí, sobretot perquè alguna cosa ens devia portar junts, no, Javier? Que casualitat. Molta casualitat. Seguim amb més música, en aquest cas, després de la resposta de Martina McBride a la cançó d'Alan Jackson. És el torn d'en Javier. Què ens aporta? Pues mira, mis orígenes a la afición y a la pasión por esta música country se remontan un poquito cuando yo tenía unos 10 años, a los años 70, que más o menos tú y yo ya somos de la misma quinta. Exactamente. Y me acuerdo una serie que me marcó mucho, que se llamaba En Ruta, de Claude Atkins, era el protagonista, eran dos camioneros, y había una banda sonora que iba acompañando pues cuando ellos iban con el trailer, el 18 wheelers por las carreteras. Y siempre me acordé y siempre la tarareaba y me marcó mucho todo lo que es la música y ver el ambiente aquel del camión y todo, de las dos chimeneas y tal. Pero realmente, ya con los años, siendo ya un poquito más mayor, recuerdo el año, me parece que era 77, que salió una serie que eran Los Caraduras, que también tenía una banda sonora muy, muy guapa, el Eastbound and Down, me parece que era de Jerry Reed. Y luego, el año 80 salieron dos películas que me marcaron mucho también, que fue 9 to 5, Cómo eliminar a su jefe. Uh-huh. Y luego, la que era el peliculón, que por sí misma el peliculón tampoco es que fuera muy así, pero la banda sonora fue impresionante. Y me refiero a Urban Cowboy de John Travolta. Y Looking for Love es una canción que me acompañó siempre en los viajes desde que tuve edad para conducir. Doncs escoltem a Johnny Lee, Looking for Love, el cantant de Texas City, de l'estat de Texas. Mm-hmm. Well, I've spent a lifetime looking for you. Single bars and good time lovers were never true. Playing a fool's game, hoping to win. And telling those sweet lies and losing again. I was looking for love in all the wrong places. Looking for love in too many faces. Searching their eyes, looking for traces of what I'm dreaming of. Hoping to find a friend and a lover. I'll bless the day I discover another heart. Looking for love. And I was alone then, no love in sight. I did everything I could to get me through the night. I don't know where it started or where it might end. I turned to a stranger just like a friend. 'Cause I was looking for love in all the wrong places. Looking for love in too many faces. Searching their eyes, looking for traces of what I'm dreaming of. Hoping to find a friend and a lover. I'll bless the day I discover another heart. Looking for love. And you came a-knocking at my heart's door. Yeah, everything I've been looking for. There's no more looking for love in all the wrong places. Looking for love in too many faces. Searching their eyes, looking for traces of what I'm dreaming of. Now that I've found a friend and a lover, God bless the day I discovered you. Oh, you. Looking for love. In all the wrong places. In too many faces. Searching their eyes. Looking for traces of what I'm dreaming of. Now that I've found a friend and a lover, God bless the day I discovered you. Looking for love in all the wrong places. In too many faces. Nascut a la part sud de Texas, a l'estat de l'estrella solitària de Lone Star State, en Johnny Lee, aquest Looking for Love, d'aquesta banda sonora que ens portava i que ens recordava. La veritat és que m'ho has posat molt fàcil, Javier, per triar una cançó ara mateix, perquè parlant de pel·lícules, home, jo recordo, per exemple, una pel·lícula que es deia La casa más divertida de Texas, no sé si tu et sona, The Best Warehouse in Texas, de la Dolly Parton, i en Burt Reynolds allà cantava originalment la cançó I Will Always Love You, que després va popularitzar un altre cantant a nivell nivell mundial com la Whitney Houston, però també recordo moltes pel·lícules i en les quals allò el dissabte a la tarda ens sortien pel·lícules de cowboys i sempre sortia alguna cançoneta per allà darrere, sigui d'en Willie Nelson o d'algun altre artista. Però si hi ha una pel·lícula que a mi em va captivar per la música, la pel·lícula la vaig veure no fa pas gaire i deixa'm el que desitjar, va ser la pel·lícula Convoy, protagonitzada per en Kris Kristofferson, entre molts d'altres. I aquella banda sonora extraordinària que incluïa cançons de gent com, per exemple, en Billy Crash Craddock, la Crystal Gayle, en Kenny Rogers i molts altres. Hi havia una cançó que a mi em va fer donar compte de que aquesta era la música que jo volia perseguir amb els meus somnis. Era la cançó de Gene Watson, que es deia Cowboys Don't Get Lucky All the Time. He met her in a honky-tonk, singing country songs that he wrote. She sat at a table, listening to his music and drinking coke. Well, he sat down beside her and said, honey, what's your name? She said, I like your music, sir. Fooling around is certainly not my game. When the small talk was over, the cowboy drank his beer and took her home. Lust on his mind, in the bedroom he had her all alone. And when the night was over, the cowboy shook his head. Cause she slept on the sofa, and the cowboy slept alone on his bed. She's the cowboy on country shows and sometimes on TV. He phones her up and talks to her long distance from wherever he might be. He'll ask her how she's doing. She'll reply by saying, oh, just fine. And the moral of this story is, cowboys don't get lucky all the time. And the moral of this story is, cowboys don't get lucky all the time. Aquesta era la fantàstica música de Gene Watson amb aquest Cowboys Don't Get Lucky All the Time. Javier, el teu torn de disparar. La verdad es que me está encantando este programa porque por esta música siento y he sentido siempre pasión. No sé por qué, porque yo soy madrileño de origen, pero parece que esta música siempre me ha erizado los pelos de los brazos y de la cabeza también, cuando tenía. Y conforme iban pasando los años, me fui interesando mucho, mucho por esta música. Y a partir de los años 90, muchos de los cantantes ya contemporáneos, así, donde te podías dar cuenta que en esta parte del mundo donde se respeta tanto la calidad, lo que es en sí la música por la música, cantantes como Reba McEntire, Steve Wariner, Alan Jackson, etcétera, siempre hay uno u otro que siempre que te ha marcado porque tiene un estilo, un tono de voz pues X, que te gusta más. Pero ahí, por ejemplo, hay uno que me encanta a mí, que es Clint Black, que por ejemplo, tiene un registro que es un poquito diferente a todos los demás, ¿no? Y hay unos temillas muy majos, baladas o un poco más animadas las canciones. Hay una que me ha marcado mucho, que también la escuché en una temporada de los 90, que es el Back to Back. No sé si la tendrás tú por ahí. Crec que sí que l'atendem. Back to Back, de l'àlbum No Time to Kill, de Clint Black. Jo sóc més de l'època, una mica més anterior amb aquests àlbums, però l'aprecio. every good man stands a good woman. Though they might be looking a different way, while she's dealing with one thing, I've got another thing coming. If I'm looking at tomorrow, she'll be thinking about yesterday. Back to back, we face each other. Still together, all alone, we'd be the last to turn one another. But I know we'll make it together. Que ens ha acompanyat amb aquesta cançó, una bona mostra de la música, aquest extraordinari artista que teníem aquí avui entre nosaltres. Moltes gràcies per aquesta música que ens portes en el programa d'avui especial que estem fent del Club del Country amb la companyia d'aquest madrileny, però molt català també, com és mig. I bueno, una mica de tot arreu, no? Perquè dius que vens a Madrid, però tu has corregut molts llocs, eh? De les nostres contrades. Per tant, si vols explicar-ho, ho expliques, i si no, és igual, jo posaré una altra cançó. Bueno. Posa una altra cançó, no? Posa una altra cançó, diuen, no tenim temps. Diuen, això, aquesta cançó m'ha fet pensar en la seva lletra, aquest Back to Back, o sigui, que diuen que darrere de tot gran home sempre hi ha una dona, però hi havia una dita que deien no està darrere, sinó que si és una gran dona està al costat. En aquest cas, jo canvio una mica i me'n vaig cap a l'any 1967. Sé que me'n vaig molt lluny, jo tenia un any d'edat i per tant no coneixia aquesta cançó fins que un dia la vaig trobar i poder-la escoltar. D'una formació d'aleshores que es deia Pictures and Sounds. Des de llarga durada, en el qual varen publicar aquesta cançó, All in Jingles, ens varen portar una cançó, el títol del qual traduït és Darrere de qualsevol dona intel·ligent sempre hi ha un cowboy. You can rule the world, never heard a thing so absurd. And you think you can turn the time, and that you are looking so fine. You think that you're so good, my friend, and your fortune never will end. You think you can walk away, but here's what I've got to say. Hey, I can't think myself, don't need no one else. No one tells me how, and no one tells me when. No one tells me when. You say you can tell who's wrong, but that won't last for long. You say you'll be queen one day, but that is miles away. You say they all can count on you, but that will never come true. All you say will float away like a never-ending fuse. take your time, relax and find the message of my song. Put off your style and meanwhile, realize I'm gone. And now that you're alone, my friend, your image fades away. 'Cause behind every clever woman, there's always a clever man. I can't think myself, don't need no one else. No one tells me how, and no one tells me when. Aquesta és una de les cançons d'aquesta formació. La veritat és que als anys 60 i en el món de la música country, en tanta varietat d'estils i de cançons, hi havia un munt de diferents peces. Això era molt similar al que també en aquells moments es portava dins el món de la música pop. Escoltem ara una altra de les cançons, després d'aquest Pictures and Sounds, més en tema anecdòtic que no pas en qualitat de música, que ens porta el bon amic en Javier Rodríguez. Javier, què ens proposes per al proper tema? Bueno, yo a mí es que me están entrando unas ganas de conducir con esta música y eso para mí es un... bueno, es la panacea ya. Ir así por esas carreteras. Un buen coche, sí, un coche, una buena noia al costat. Sí, puede ser al costat o detrás. Como... Exacto. No, porque Rodríguez siempre manan. Es cierto. ¿Qué me dios? No sé, hay una cosa que me encanta que luego si quieres incidimos un poco en este tema. Uh-huh. A mí, aparte de lo que he dicho antes, la calidad del gusto por la música, el respeto que se tiene en... Yo tuve oportunidad de estar, gracias a Dios, el 2005 allí en Nashville y estuve en unos sitios en downtown ahí que hay... Cada garito tiene música en vivo. El Tutsis. M'encanta el Tutsis, és el que fa cantonada a Broadway Street. Bueno, mientras se toma la hamburguesita, ves la música en vivo. Y luego, pues ir al Gran Ole Opry, que allí es donde suelen ir todos los grandes, el respeto, la calidad de sonido, yo no es que no lo he escuchado en ningún lado. Entonces, luego si quieres incidimos en este tema. A mí una de las cosas que me ha encantado siempre de este tipo de música son las voces. Uh-huh. Los dúos, los tríos, los cuartetos, a nivel de voces, ¿cómo se complementan? Mm. Pero bueno, toda esta música que estamos poniendo, pues realmente, lo que te digo, me entran unas ganas de conducir increíbles. Pero también hay música cañera, un poquito más, más rapidita, del estilo, por ejemplo, de grupos como Asleep at the Wheel, con Texas Fiddlemen, que los solos son vertiginosos con ese violín. Seguro que la tienes. Asleep at the Wheel és una de les formacions més legendàries del western swing americà i és una d'aquelles peces que a mi m'han encantat sempre en la seva música, sobretot amb en Ray Benson, que jo el considero un ídol meu, sí, sí, des de fa moltíssim temps. És que, de fet, les seves primeres cançons a mi m'arribaven en caset. Els enviaven d'Estats Units de les discogràfiques en caset i encara en haig de conservar algun. No m'atreveixo a posar-les per si cas el caset explota. Mira, mi padre me ha heredado su coche que aún lleva caset. En radio caset. Y conservo cintas de entonces, ya de aquellas grabaciones country. Y te juro que suena bien. Funcionen si encara? Vale. Totalmente. Molt bé. Texas Fiddlemen des del Keeping Me Up Nights del 1990. Hey, I'm a Texas fiddle man. can't have a Texan in the band. Sleep as the Will, amb aquell tema, amb aquest Texas Fiddleman, de la data Johnny Walker Reed va ser el seu gran èxit l'any 1975 i des d'aleshores les coses van anar rodades. Jo ja sé que posaré música carca, però molt carca, però és que, esclar... Però, bueno, una de les característiques d'aquest programa, del nostre programa, del Club del Country, és que sempre intentem combinar tots els estils i subestils de la música country, que n'hi ha moltíssims, però a més també donar a conèixer d'allà on venim, abans que s'utilitzés el nom de música country, hi havia uns estils que marcaven, com era el western swing, veu de les seves fonts a Sleep as the Will, però aquest que escoltarem ara és el que s'ha conegut sempre com el rei del western swing. És en Bob Wills i la seva banda. Avui escoltarem amb els Texas Playboys, tot i que s'ha de recordar que la veu no era la seva, perquè ell era el director de la banda, la veu era la d'en Tommy Duncan, New San Antonio Rose. Mira que anem enrere amb el temps, perquè això és dels anys 30 i 40. Som-hi. Aquesta era la cançó que ens aportava aquesta gent fantàstica, Bob Wills and his Texas Playboys, reconeguts com els reis, tot i que altra gent en el seu moment va intentar prendre-li una mica aquest nom de rei, en Spike Cole, sobretot també es va batejar ell mateix com a King of Western Swing. Després d'aquesta cançó, mira que hem anat enrere amb el temps, també estem enrere amb el temps, ens sembla mentida, perquè ens sembla música molt d'ara, però la veritat és que ja fa quasi 40 anys de cançons com la que ens aportarà ara el mestre Sleepy. Sí, señor, este, concretamente del grupo este, yo ya era jovencito cuando escuché este tema, 10 años teníamos tú y yo, ¿no? Uh-huh. Yo soy un pelín mayor, algún mesecito mayor que tú, pero bueno, no, creo que no, tenemos... No, no lo sembla, la verdad es que no lo sembla. Jo t'haig de confessar que els Eagles, perquè són els Eagles el qui sí. està mencionant ell, varen ser de les primeres formacions que jo vaig anar a saquejar tota la discografia. Realment no han estat mai country, southern rock, li podíem dir, però a mi m'encantava. Vaig descobrir la música de gent com Eric Clapton al principi, l'Electric Light Orchestra, i no sé per què això em va vincular amb els Eagles en el seu moment, i aquí al costat de la ràdio on gravem el programa hi havia una botiga de discos abans, i vaig anar a saquejar tota la discografia dels Eagles, la que hi havia en aquell moment, i després vaig seguir amb en Glenn Frey i d'altres. Saqueador. Saquear, totalment, com les tiendes d'Andorra, jo ho saquejava tot en aquell moment. Després ja vaig començar a rebre música, per tant me vaig estalviar amb els quartos, però déu-n'hi-do, els que vaig deixar-hi quan era jovenet. Eagles, què me deies? No, res, que este es un grupo que sobre todo me atrajo, aparte de la música, de la, no sé, del ritmo, las voces. Uh-huh. Me encantaba escuchar y verles así, por ejemplo, en directo no he tenido el placer, pero sí he visto algunos vídeos y me encanta, o sea, todos así afinando perfectamente y dándole una armonía que me encanta. Grupos como Alabama también. Mm-hmm. Pero bueno, este es uno de los temas que ya teniendo 10 años te marca. No sé cómo decirlo. És que et marca la formació, et marquen els grups. No sé per què has triat aquest tema en concret, és per alguna cosa en particular d'ells. No, perquè me erizó los pelos en su tiempo. Jo la veritat és que hi havia un directe dels Eagles en el qual hi havia una versió del Heartache Tonight, excepcional, però cançons com el The Long Run, I Can Tell You Why, One of These Nights, Desperado, exacte, també en Clint Black, precisament, li va fer una versió boníssima, excepcional. Boníssima, aquesta cançó que tu poses avui la va versionar, crec recordar, els Diamond Rio, també una excel·lent formació dels anys 90. Bé, no parlem més, escoltem, perquè és molt llarga, en escoltarem la meitat d'aquest Lying Eyes, que pertanyia a un dels, per mi, el millor àlbum d'aquesta formació dels Eagles, el One of These Nights, del 1975. Every form of refuge has its price, and it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort knows where she's going and quan estàs fent un programa així, la veritat és que necessites no només una hora de programa, sinó molta més, perquè et passa el temps rapidíssimament i se't queden moltes cançons penjades de les que voldries posar. En Javier ens aportava aquest Line Eyes, una cançó de més de 6 minuts de durada dels Eagles. La veritat és que feien cançons llargues també en el seu moment, sí, aquesta formació, eh? I així no treballaven tant. Els Eagles tenien una formació exquisida de músics que a mi m'han encantat en solitari. Recordem que hi havia, a part de que aquesta formació de Los Angeles, de Califòrnia, havia estat al costat de Jackson Browne, de Linda Ronstadt, dels Flying Burrito Brothers en el seu moment, en Glenn Frey, en Don Henley, en Joe Walsh, en Timothy Smith, ens aportaven música fantàstica. Hi ha una cançó que és de les millors que jo he sentit en el món de la música, això sí, és molt cameralitzada, com has dit tu fa un moment, eh? Amb la veu de Trisha Yearwood i la col·laboració de Don Henley dels Eagles, sonava el 1993 aquest Walk Away Joe. Told her mama, hey, I really gotta go, he's waiting in the car. Mama said, girl, you won't get far. Thus are the dreams of an average Jane, 90 miles an hour down a lover's lane, on a tank of dreams. Oh, if she could have only seen that fate's got cards that it don't wanna show, and that boy's just a walk-away Joe, born to be a leaver, tell you from the word go, destined to deceive her, he's the wrong kind of paradise, she's gonna know it in a matter of time, that boy's just a walk-away Joe. Just a little while into Abilene, pulls into a station and he robs it clean. She's waiting in the car, oh, underneath the Texaco star. She only wanted love, didn't bargain for this. She can't help but love him for the way he is. She's only 17, and there ain't. Meravella de veu, per mi una de les més extraordinàries. El primer CD que vaig rebre jo dels Estats Units era de la Trisha Yearwood, el primer senzill, She's in Love with the Boy, el seu senzill de debut. Oh, m'encanta aquesta noia, m'encanta. I a mi m'ha gustat més. Vale, tu ganes. Què t'agrada a tu? Què t'agrada i què ens posaràs ara mateix? Mira, a mi hay una de les coses que más me encanta. Yo soy aficionado a la música. Antes tenía un grupo que se llamaba Sleepy Rodríguez, de ahí que mi Facebook sea de este nombre, porque a mí me gustaba mucho Sleepy La Viv. Venga, va, pues Sleepy. Ah, yo me pensaba que era porque ibas dormido. No. De Sleepy. Eso ya me he dormido algunas veces, pero no en esta ocasión. Y Rodríguez, pues del apellido, ¿no? Entonces, nosotros, ante todo, tocábamos rockabilly, del estilo así de Sleepy La Viv. Hacíamos boogie-boogie y algún tema country también. Y yo soy un gran aficionado al piano. Y a mí es que estas canciones que estás poniendo ahora es que me están derritiendo. Pero tanto las lentas como las rápidas. Es que cada vez que aparece el piano, a mí me vuelve loco. Y por ejemplo, Riva, pues esta que está sonando aquí, lo suele ir acompañando. Muchos grandes artistas que se limitan a cantar o en grupo o a solas y acompañados solamente por el piano, uh-huh. al inicio sobre todo, es increíble. Es una experiencia que merece la pena. Això vol dir que te la posi des del principi, oi? Por favor. Excel·lent aquesta cançó de la Reba McEntire amb Just a Little Love. Ens queda poc temps, per tant no presentaré gaire. Ell parla d'un petit amor, jo parlo d'un gran amor amb una ciutat petita. És una cançó que hi ha moltes cançons fantàstiques amb aquest nom, una de Brandy Clark que a mi m'entusiasmava, també me recorda molt a Restless Heart, però abans de l'última cançó amb la qual acabarem el programa i que serà d'en Javier, escoltarem aquest tema de Lady Antebellum, Big Love in a Small Town. Blowing stop signs of cigarette smoke. Just some bad boys and some good girls, yeah. Summer nights spent the whole world in your green eyes, cigarette set gold. Yeah, we had big love in a small town. haurem d'anar acabant perquè, mira per on, ja hem arribat a la finalització del nostre programa Lady Anchabelle, On Big Love in a Small Town, una cançó del Heartbreak, el passat en 2017 ens van emportar aquesta cançó. Javier, ha estat un plaer tenir-te aquí entre nosaltres. Igualmente. Amb aquests minuts. S'ha fet molt curt, això. Pues sí, i podríem estar aquí setmanes i no s'acabaria este món. I doncs, què volem de fer? Pues no sé, quedamos otro día o qué? Doncs vine, però has de venir més temps, que en puguem gravar dos o tres almenys. Vale, és que quería que fos una sorpresa. Molt bé, doncs si us ha agradat, ja ho sabeu, podeu continuar d'aquesta manera, és el nostre programa que us hem ofert. I ell s'acomiada amb la darrera cançó. Hem pensat que ja que li deien Sleepy, doncs una de les Sleepy, mira, no? Ja que la relació con Sleepy es se remonta al año 82. Tuve la suerte de verle en el año 97 en Barcelona, que vino a presentar su disco. Va actuar a Platja d'Aro, també recordo, amb pues, un festival que es feia aleshores allà. Impresionante. Y había un LP que presentó en el 97, que ya el tío tenía papada, pero increíble. ¿Qué increíble pasa con la papada? Voz. ¿Algún problema en la papada? Sí, es que me recuerda a ti, por la voz y por la papada. Y presentó su disco I'll Never Lay My Guitar Down, que era Nunca Deja de Caer Mi Guitarra. Le tuve ahí a 2 metros, de ahí está la foto que sale en Facebook, está ahí, es real. Pero yo a este hombre le descubrí, la voz aquella me quedó encandilado en el momento y el lugar, que era en Galicia. Mis padres son gallegos, de pequeños íbamos mucho a Galicia. Hay un pueblo de Lugo en la costa que se llama Foz. Y recuerdo que en las fiestas de agosto, que agosto siempre ha sido meses del año donde han ocurrido cosas muy, muy impactantes, la muerte de Elvis, por ejemplo, voy a decir. Entonces, el año 82 estábamos en los coches de choque y sabes que siempre ponían música. La que ponen ahora pues no tiene nada que ver con la de antes. Pero son una, concretamente, que era el Chantilly Lace, y es que a mí me afectó. Iba conduciendo el coche y casi me salgo a la calle. El coche de choque. Bueno. Chantilly Lace de Sleepy Levy. Yo quiero este disco. Y era un disco que era cuando vino Sleepy Levy in Spain, se llamaba el disco, y salía aquí, entre otros muchos temas. Amic meu, una abraçada i moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres els teus records de música. Igualment, country. Igualment, Rafael, un plaer. Chantilly Lace, Sleepy Levy, el Club del Country. Som-hi! Hello, baby. Chantilly lace and a pretty face, ponytail a hanging down, a wiggle and a walk and a giggle and a dog loud, a mix the world go round, round, round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, spend all my money, feel real loose like a long-necked girl, like a girl, oh baby, that's what I like. Now what's that, baby? Yeah, that's a big mama talk to you, honey. Now what's that, baby? Do I what? Will I what? Get a little familiar there, ain't you, baby? Oh, you can't never tell, honey, sometime I might. Chantilly lace and a pretty face, ponytail a hanging down, wiggle and a walk and a giggle and a dog dog. I make the world go round, round, round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny, spend all my money, feel real loser like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. Now, what's that, honey? Now, you want me to pick you up at 8? And don't be late? I thought you might pick me up at 8 and don't be late. But I ain't got no money, honey. Now what that you say, baby? You say I don't need no money. Woo, you sweet man, you baby. You talk a bit all the time, don't you move nothing. You settle, I'm gonna be there in a few minutes. No, you don't want to act. Chantilly lace on a pretty face, on his tail a hanging down, wiggle and a walk and a giggle and a dog. I make the world go round, round, round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Spend all my money, be a real loser like a long-necked, like a girl. Oh, baby, that's what I like.